anarşi şimdi ve sonsuza kadar. Deneyimlenen, yaşatılan ve var edilmiş olanın üstüne her gün daha ağırının yüklendiği bir zeminde söze karışmak bir mesele. Bir biçimde belirgin bir halde duraksamadan, yanlışlıkla değil de hep devamlılığı aleniyette sağlama alınan bir cendere haliyle söz naçar kılınıyor sevgili dinleyen. Bütünleşik kılınan her bir hamleyle aralıksız devam olunan tahayyül ve pratiklerin neticesinde o sorgu imlenin yıkımı artık tek doğrudan bir istikamet kılınıyor. Tek bir adamın seslenişi, tek bir doğrultuda imal edilmiş ola gelen tahayyüllerin istikametinde hayatı fecr-i fecaatten ötesi varmayacağı şimdi açık ve aleni kılınırken olmakta olana karşıt söz de eylem de imkansız kılınıyor. Bütünüyle bir sattım halde olmakta olan yıkıcılık, derdest etme ve sessizliğe sonuna kadar biat adına ve için hamleler güncelleniyor. Bir yandan özgürlükler ülkesi nidaları var edilirken bariz bir biçimde hakkaniyetsizce hakta, hukukta, adalette ayaklar altına alınmaya devam olunur. Her şey yerli yerindedir, her zamanki gibi. Tümden bariz ve değişiklik ihtiva etmeyen bir devamlılık hali içinde meramın alenen düz insanlara ait olan yaralara dair kelam etmenin önü alınmak istenir. Bütünüyle yaralar hiç konuşulmasın diye dört koldan baskı güncellenir. Aslı liderin am başefendinin tam sağ baskılama ile var ettiği cürümlerden kaçış odağı olarak bir kere daha sansür alenen var edilmek istenir. Bütünüyle yeknesan, teknitsiz ve hiçbir şeyden haberdar ettirmeyen, dahası da sorgulatmayan bir zeminin binasına devam olunmaktadır. Yeni ülke eşitlik, adalet ve hakkaniyet üstünden güncellenir ve bunun üstünde yükseltilecektir denilirken, varılan odak 20 koca yılda hemen hemen bir asırlık gerilemeye tekabül eder. Sözün kifayetsiz konulması çabasına düşülür. Dezenformasyon yasası öne sürülerek sıradan olanın sesleniş ve sorgusunun, ihtimallerinin ve ötesindeki hakkaniyet aranışının yekten devre dışı konulması arzusuna düşülendir bir kere daha. İktidar mutlak biat taahhüdünü savunandır. İktidar, salt kendisince onayladığı ya da onay verdiği konuların bilindiği bir düzlemin inşasına çabalayandır. Demokrasi ediminin hiçe yazıldığı yeri son kertede var etmek üstüne titrenendir. George Orwell'in madun siyaset ile devlet aklının zehirlediği halkı konu ettiği 1984'ün her nasıl bu sahada güncellene geldiği, bunun pratiği sadece tek bir kanun teklifinde değil, daha önce de denenmiş ola gelen internet yasakları, sansür girişimleri, müdahale ve filtrelemelerle ve vesaireyle, yani bir ve beraberce devşirilendir ki 21 yıllık koca iktidar zemininde her şeyden nem kapan bir iktidar, aman şu seçimler kaybolmasın, aman şurada iktidar elimizden gitmesin diye ne yapacağını şaşırır. Bu kez de dezenformasyon nam yapıyla çıka gelir ve bununla mücadele ediyoruz derken hayatı alt üst eder. Umudunu hep oradan devşirir çünkü devlet tüketim toplumunun gösteri ve habis bir kısır döngüye rehin edilmiş olanları bir sahte cennetin içinde tutabilme hali, yolu ve yordamında memleket bir kere daha kuşatılmaya çalışılır. Bütün o telaşı aslında var demiş yıkımı, eksiltme ve kuşatma hallerini düşündürmemek amacıyla sürdürülür. Umudunu devlet bu bitimsiz kuşatma istemine sahip çıkarak var eder. Devlet. Bütünüyle ve doğrudan müdahaleleri kafi görmeyip bir de üstüne sınırları da iyice daraltarak bir ülke, bir toplum, bir eleştirel bütünlüğün tözünü geri bırakmamak gailesiyle aralıksız olarak yeni yasaları icat eder. Biyanet geçen hafta aktarmıştı bu dezenformasyonun yasasını getiriyor diye. Dezenformasyon ya da yalan haber yaptığı iddia edilen gazeteci 3 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Sosyal medya kullanıcıları da aynı konudan suçlanabilecek. Paylaşılan içeriğin doğru olup olmadığına iktidar karar verecek. Anlık mesajlaşma uygulamalarının tümünün görüşmelerine ilgili bilgiler BTK'ye verilecek. Gazetecilerin basın kartı taşımasının hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü dernek ve vakıf yöneticilerinin basın kartı alabilmesi için medya alanında faaliyet göstermesi yeterli olacak. Basın ilan kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine hem para hem ceza veren bir kurum olarak geniş yetkilerle donatılacak. Tıpkı televizyon ve radyolar üstünde olduğu gibi kılıcını sallayan RTÜK gibi yazılı ve dijital medyanın eli sopalı polisi haline gelecek basın ilan kurumu. Milletim Telekomünikasyon Kurumu BTK ile BİK basın ilan kurumu basılı ve dijital medyanın yanı sıra sosyal medya ile WhatsApp gibi haberleşme uygularında çok sıkı denetimi ve ceza tehdidi altına alacak. Kullanıcı bilgilerini vermek ya da suçu işlediği öne sürülen hesaplarla ilgili de işlem yapmak mecburiyetine kavuşturulacak. Bu ağır yaptırımları kabul etmeyen sosyal medya şirketlerinin bant genişlikleri %95 oranında daraltılacak. Yerel gazetelerin ana yaşam kaynağı olan resmi ilan gelirlerinin %75'i buharlaşacak. Matbaalar çalışamaz hale getirilecek. Devam edeceğim ama bu işte bu kısır döngünün içerisinde mesela Ukrayna'daki savaştan haberdar olamayacağız. Mesela Şen Yaşar ailesini daha bugün gözümüzün önünde Şen Yaşar ailesinin adalete teslim ettiklerine inandıkları iki taşeronun ya da iki ismin kiralık katil müsveddisi ya da o şablonun içerisinde olan iki ismin salıverilmesinden haberimiz olmayacak. Veyahut da Ankara'daki 10 Ekim anması, bugün biz kayda aldığımızda 10 Ekim, 7 koca yıl önce barışı ve umudu tahayyül edenlerin hayatı çalınmıştı. Bugün o anmaya da saldırdılar. Birazdan değineceğim ama dediğim gibi her şeyden ve hiçbir şeyden haberdar olmaman zeminine doğru koşuyor. Her şey ve hiçbir şey eşitlenmiş olacak. Aaron Payne'e başlamıştık Forgotten Past the Shikara Project'ten. Sırada Aaron Payne Understanding parçası ve hemen arkasında Kaleo Good Love Vihara etiketiyle yayınlanmıştı. Kulak verelim, arkasından devam. We'll be right back. Ediyor. Dezenformasyon yasası dedik, sınırlandırmalar dedik. Bugün bir örneğin daha gördük. 7 koca yıl önce IŞİD'in Ankara tren garı önünde yaptığı 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler olayın 7. yılında bütün yurtta anılıyordu. Ankara'da katliamın gerçekleştiği garı önünde yapılan anmaya polis müdahale edip gözaltı yapıyor. 103 yurttaş katliamın 7. yıl dönümünde anılır. Katliamın ardından sadece 2019 yılında herkesin katılabildiği bir anmaya izin verilmişti. Bu anmaya gelenler gözaltına alındı. Giriş noktalarında sadece listede isimlerin olabileceği girene söylenirken turkuaz basın kartı olmayan gazetecilere de gazeteci değilsiniz denildi. Katliamda oğlu Korkmaz Tetiği kaybeden Zöhre Tedik, 7 yıl önce Gar Meydanı'nda Türkiye'nin dört bir yanında binlerce yurttaş olduğunu anımsatarak hem benim oğlumu hem de 103 insanı çaldınız hem de 10 Ekim'de anmaya bile müsaade etmeyen bu sistemi, bu düzen, bu yukarıdan emir verenler, yüzlerin gelmesinden korkan bu sistem ve düzen yıkılacaktır der. Tedik anmaya gelmek için 5 aramadan geçtiklerini belirterek sen benim oğlumu katlet şimdi bu alana sadece anmak için yüz binlerce yoldaşımın İşçilerin ve emekçilerin alana gelmemesi için alanı parça parça ediyorlar. Polisler size emir verenler değil, siz de aynısınız ki bizi alana koymuyorsunuz. Ben anneyim diyorum, yine seni arayacağım diyor. Sanki ben bomba alana getiriyorum. Söz bir katillerden hesap sorana kadar bu alan dolmaya devam edecek. Nereye giderseniz gidin, elimiz sizin yakanızda diye konuşur. Amma da konuşan onun kim? Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun. 7 yıl önce hayal edemediklerini, hayal etmeye çalıştıkça da konuşmakta güçlük çektiklerini kaydeder. Her ayın onun da buradayız, her ayın onun da bağırıyoruz. Diyoruz ki adalet. Biz gerçek katiller yargılanıncaya kadar adalet devam etmeye, yani adalet çağrısını yinelemeye devam edeceğiz der. KES Başkanı Şükran Kablan Yeşil 2015 seçimleri öncesinde Türkiye'de eşitliğinin sınırlardan rahatça girdiğini belirtip o dönemi konuşmayanlar, o dönem bu katliama adım adım zemin hazırlayanlar, o katillerin bu meydana gelip 103 arkadaşımızı aramızdan koparılmasına neden olanlar bugün tutuklu olan ve firari olan sanıklar değildir sadece. Bu olayın siyasi boyutu, siyasi sorunları yalgılanıncaya kadar da olmaya devam edeceğizler. Ve tabii ki top Gelecek Partisi'nden Davutoğlu'ndadır. Onu da tabii ki hiçbir şekilde anmaz. Hesap vermesi gerekirken somut birkaç tweet atıp geçer gider. Dediğimiz gibi bundan bile haberdar olmayacağız. Ya da olmamamız gerekiyor. Çünkü 7 yılda karanfillere, yasa ağda saldıracak kadar ne verdi bu ülkenin yönetim katı? Adaleti paçavra kılıp hayatlarından koparılmış insanlar için tek satır özür dilemeyen bir yerde nerede başlar, kimin yası mübahtır, kimin acısı görülür sahiden de. Çünkü biliyoruz mesela bu Ankara katliamı sonrası bir stat dolusu insan Konya'da yuh çekmişti. Sanki matah bir şey yaparlarmış gibi. Birleşik Mücadele Güçleri adına konuşan Tugay Okay, Serdar Ben şahsında yaşamını yitiren tüm devrimcilerin arasında birleşik mücadelemizi büyüteceğimizi bir kere daha ilan ediyoruz diyebilir. Ve her defasında da işte Ankara'daki görüntüler paylaşılır. Sosyal, demokratik, hukuk, adalet bilmem ne devletinde böyle şeyler oluyormuş falan deyip geçiştirmeye çalışırlar. Önce vekiller hırpalanır, arkasına ailelerin alana girmesi engellenir. Daha sonra kadınlar, ya feministler ve kadın kolektiflerinin beraber yapmaya çalıştığı yürüyüşe saldırılır ve onlarca gözaltı vardır tabii ki. Ve her unuttuğumuz yerde de bir kere daha acı karşımıza çıkartılır. Böyleyken böyle. Dediğimiz gibi bundan bile haberdar olmayalım diye işte geçtiğimiz hafta Deva Partisi'nden, yani mimli bir parti ama olsun, Mustafa Yeneroğlu farklı bir insan. Mecliste düzenlediği basın toplantısında işte o AKP ve MHP'li zartçutlara seslenir. Bu kötülüğü ülkemize, insanımıza yapmayın. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'ndeki propaganda sorumlularının iradenizi hakim altına almasına izin vermeyin. Milletin adeta nefes borusu olan, basın susturulmaya çalışan, sosyal medyadan suç örgütü çıkartmaya çalışan bu akıl almaz, demokrasiyi tanımaz ve hukuk teklifi kanunlaşmasına izin vermeyin der. Herkes biliyor ki bu yasa dezenformasyon değil de sansür yasasıdır. Bu yasanın maksadı iktidarın propaganda aygıtlarının yalanlarının koruma yasasıdır. İktidar yürüttüğü dezenformasyonu eleştiriden muaf ve bunların gerçeğe aykırı olduğunu bilerek yok işte ülkenin iç güvenliği, dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı falan deyip elverişli olduğunda kim nasıl emin olacak diye sorar. Hiç olmadığı kadar kraldan fazla kralcılar çıkacaklar. İnternet haberciliğinde A Haber'e benzetecekler. İnternet haber sitelerinde künye bulundurma zorunluluğu gelecek. Böylece kime baskı yapmaları gerektiğini de önceden öğrenecekler. Laf dinlemeyle geleni köşede yapamayanlara her türlü yafta ve soruşturma leva görülecekler. Taahhüt olunanla hakikatte var edilen arasındaki uçurum arındıran bir menzildir ülkenin bu yerin yenisi. Yalan belirgin bir hakikat haline dönüştürüldükçe doğrunun yerine de eğri sabitlendikçe tehdit ve tahakküm sınırsız kılınır. Denetim, gözetim ve bitimsiz bir yıldırı ikliminde bunların birleşiminde zaten söz kuşatılır. Demokrasi ne çar? Heder edilir. Ahmet Hakan Coşkun gibi kimi fanatik iktidar müptezelli tiplemelerin elinden tuttuğu bir biçimde de olur adettiği şey yazan, çizen, soran, eden, sorgulayan ve bu ülkenin şu halinden gerçekten utanç duyanların sorumluluk almalarının da önünü almak istemektir. Böyle bir açıklıkla sokak röportajları yasaklansın, internetin önünü alışsın, konuşan susturulsun haline kadar bitimsiz bir kasıtlı döngü yeniden var edilmeye çalışılır dedik ya. Her şey birbiriyle bağlantılı ve her şey her şekilde hayata kasıtla ilintili. Kaleo, Always Be, Vihara etiketinden hemen arkasına Ecomatics Kanada'ya uzanacağız. Breakthrough parçasıyla Celsius Recordings'in bu seneki keşiflerinden biri. konuşmaya, biz bize dertlenmeye, biz bize anlatmaya devam ediyoruz. Dün Fikirtepe'de, yani pazar günü Fikirtepe'de bir binada bir patlama meydana geliyor esrarengiz. Valimiz Sayın Yerlikayalar, zamanını IŞİD'çilere gel gel yapan arkadaş. İşte doğalgaz patlaması diyor. İBB diyor ki hayır diyor, doğalgaz değil diyor. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü binada doğalgaz yok diyor. Bugün sabah saatlerinde işte Adana'da bir İBB'ye ait görünen cenaze nakil aracında uyuşturucu madde bulunuyor. Torbalarla, kilolarca. Bunu önce ihaleyi İBB'ye kesiyor Yeni Şafak, sonra vazgeçiyor. Çünkü aracın Albayrak ailesinin damadı Adem Altınsoy denen zata ait, platform turizm taşımacılık şirketine ait olduğu ortaya çıktıktan sonra başlık değiştiriliyor. Burada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi diye haberi geçiyor. Mesela bunların hepsinden haberdar olamayacağız. Çünkü devlet bizim yerimize düşünüyor. Zaten biz neyin doğru neyin eğri olacağına dair hiçbir hükmü veremeyen garip kuraba, fakir fukara bir milletiz. Ve bu millet halinin üstünde tepinmeye devam ediyorlar. Türk devletinin Kürt'ü adaleti ancak böyle olurdu. Şen Yaşar davasında tutuklu iki sanık da tahliye ediliyor. Tele1 TV veriyor haberi. Mezopotamya Ajansı'nda da var. Ferit Şen Yaşar Tele1'le konuşmuş. Şen Yaşar ailesine yönelik hastanede yapılan katliam dosyasından delilleri karartmaktan tutuklanan Müslüm Yıldız da İbrahim Halil Şimşek tahliye kararıyla serbest bulunuyor. Kararın ardından Ferit Şen Yaşar, o iki kişi kamunun tepkisini dindirmek için tutuklanmıştı. Kararı bekliyorduk, bunu kabul etmiyoruz der. Anne hakkında 17 soruşturma açılıyor ve 4 yıl geçmesine rağmen hala ortada bir iddianame yok. İşte Kürt'e verilen değer. Etle tırnak gibiyiz. Ay bilmem neyiz. Şöyleyiz, böyleyizin karşılığı da bu kadar hazin oluyor. Maalesef ve maalesef. Dediğimiz gibi her şey birbiriyle ilintili. Bu not kayda geçtiği vakit ya da bu meram 14 maddelik kısım meclisten geçmişti. Dezenformasyon yasasında onu tamamlamışlar zaten. 20 küsür maddeye geçilmiş. İtiraz etmenin, hak arama ve bulma çabalarının, hakkı savunmanın, yurttaş gazeteciliğin önünün alınması halinde bir çentik daha atılmıştır. İyi de yol nereye? Basın kartına sahip olabilmenin hak ve koşullarından, internet üstünde faaliyet gösteren, gösterecek gazete, dergi, haber içeriği üreten yayınlardaki kısıtlamalara, künye zorunluluğunun bir kere daha verdirilmiş hallerine, öyle ya da böyle demokrasi denilirken otokrasinin yollarında sarp sert kış gibi sözü savunmanın imkansız kılınması, gayret keşliğini her dem yenilenen, her dem yeniden var edilen ön alma, iyice sınırlandırılmış bir fikir özgürlüğü sahnesi gerçekliğine kavuşturulur. Yasa teklifinin tamamı geçtiğinde başamirin onayına sunulması sonrasında işte yeni Türkiye metaforunun var edeceği şey çok daha açık, yalın bir karanlıktır. Hepsi bu, her zamanki gibi. Söz naçar kalınmak isteniyor. İnternet üstünde daha önce pek çok farklı tanımlama, yasa, karar ve vesaireyle daha önce var edilmiş ola gelen tahakküm biçimleri, sınırlandırma halleri bir kere daha, bir kereliğine daha şartları esneterek itiraz hakkını dominant bir biçimde imkansız hale getirmeye çalışıyor. Bütünüyle hakikate dair bildirim söz konusu olmasın, aman devletin devletliğini var ettiği bayrağıyla, vatanı milleti Sakaryası'yla ve bütün bu bahisleriyle iki arada bir derede sunduğu dini hamaseti, fundamentalist çıkarımlarıyla, ama o öyle böyle denilirse öyle olur böyle olur, şöyle bahis olursa iktidar elden gider hallerine tutunarak köşeler tutulmaya devam olunur. Ve buna da tabi istikrar denir. Başamirimizin köşesinden gelenizi yaparsanız dediği kadarıyla bir ifade özgürlüğü, iktidarın yol yapıp var ettiği aslında normalde olması gereken her eylemin yaldızlarla süslenmesi dışında da hiçbir beis, amaç güdülmeyen, bir ne güzel ülke tiradı dışında da tek bir itiraz kalmayan, bırakılmayan bir menzil var edilmeye çalışılır ve bununla beraber de işte dost ve kardeş dedikleri akıl hocalığı yapılan Azerbaycan Devleti'nin başındaki zorbalıkla ilgili, muhaliflere yönelik baskılamalarla ilgili demeçleri, kolluk taktikleri, internet ağ bağlantılarını sıfırlamalar gibi nice önermeyi de var eden bir devletlinin taktikleri, kendi sınırları içinde çok daha da beterine imal ettiği bir Türkiye gerçekliği önümüze çıkartılır ve bununla yol almaya çalışır devlet. Ha ne gereği var ki neyi konuşacaksınız, neyi anlatacaksınız bilmem ne falan deyip de yola devam eder. Ve inanması güç hale gelen şeyler de böylelikle bir normatif haline gelir. Hakkari Valiliği, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki HDP tarafından düzenlenmiş özgürlük yürüyüşünde 9 Ekim komplosu diyorlar. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslimiyetinin üstünden yıllar geçtikten sonra kendisinin haber alınmadığına dair. Biz ortada bir şaya var, bir gerçeklik var ve Kürt sorununun çözümünde zamanla muhatap alınıp masalar kurulup aman barış müzakereleri ediliyor, şöyleydi böyleydi derken bir anda bir gecede çat diye kesilen bir iletişim var. Ve bu iletişim hala sınırın içerisinde 100 kişi kaldı. Yok, sınırın dışarısında 10 kişi kaldı. Burada 5 kişi, şurada 3 kişiyle. Oradan 3 askeri kanadından bilmem neyi öldürdük falan deyip de durdukları PKK ile mücadele falan titrinde. Olan biten Kürt Mehmet'e oluyor. Olan biten gariban Türk Ahmet'e oluyor. Mehmet'e oluyor. Ve böylelikle bir savaş ekonomisi devam ettiriliyor ve sürdürülüyor. Hani işte Allah bize de şehitlik nasip etsin falan diyen soylular, boylular. İnanılmaz ve kendi içerisinde yeniden var edilenlerle beraber işte o itiraz hakkının aslında Öcalan'ı değil, sadece bir yandan da kaybedilen barışa dikkat çekmek isteyen HDP'liler nerede eylem yaptıysa saldırıldı. Dün itibariyle 130 küsür kişi, 140 kişiye yakın insan, 138'den son 138 kişi çoğu yerde serbest bırakılıyor, ama tabii serbest bırakılana kadar da canları çıkartılıyor. Bunlardan biri de HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik ve beraberindeki vekiller algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlar. Hayret bir şey. Adam kendi ayağını nasıl kırabiliyor ya da yanındaki vekiller nasıl darp edilebiliyor? Ve aynısını Meral Danış Beştaş'ın açıklamasını yaptırtmayan kolluğu da gördük. Çünkü kameralar kayıttaydı. Kameralar kayıtta olunca da zaten her türlü şiddetin görünürlüğü daha çok kolaylaşıyor ve daha basit bir biçimde görünür kılınıyor. Dediğimiz gibi işte bunların hiçbirinden haberdar olmayın diye bir ülke vaaz ediliyor. Son cümleleri aktaracağız zaten birazdan. O arada müzik arası. Ecomatix Video, Celsius Recordings'ın arkasından Squall, Eclipse Celsius'un 395 numaralı kayıt kütüğünden gelecek. Burası Sesli Meram. Thank you. Sesli Meram, son düzlük hayatın içinden sesleniyoruz. Seçim saati mahalline çoktan girildiği artık aleni olan bir yerde söz nasıl savunulacaktır? Bunca çok parçalı ve hepsi birbirinden tam da laciverti ola gelen alternatifsiz bir ülke tahayyülü, yönetme talip kesimler gerçekliğini muhafaza ederken, sıradanın sahiden de iki satır sözü, bir paragraf cümlesi kendine dair meramını muhafaza edecektir bu ülke. Kimdir sahip çıkabilecek, yalansız, hilafsız, kemküm etmeden, doğrudan doğruya sözüne çarkılmaktan alıkoyacak kimdir, kimlerdir? Önümüz karanlığını daha dipsiz bir tonunu imlerken nedir yani, nasıldır bir ülkedeki ifade özgürlüğü, her nasıldır fikrini savunabilme hürriyeti, nereyedir, ne haldedir? Fişin çekilmesi öncesi merak eder miydiniz? Gidişata dair, geleceğin korkunçluğuna dair olanın, gelmiş olanın, imdi var edilenin, her nasıl sözü yerle bir ettiğini fark ediyor musunuz? İyi mi de böyle? Arka arkaya ve gelişi güzel bir biçimde değil, her şeyiyle birbiriyle bağlantılı ve Orwellian tahakkümün ya da işte Orwellian anlatının bugünlerde gerçekliğine kavuşturduğu bir zeminde bütüne baktığınızda sadece bu mesele bir internet çekiş düzenlenmesi ya da internette işte AK Parti'ye, MHP'ye, bilmem neye bir karşıtlıktan ziyade olan biten hakikate dair de meram edilmemesi ve bu yaralarla beraber bu toplum nasıl iyileşir, nereye varır, bunun sorgulanmasının dahi önüme geçilmesinin yolu ve yordamı aralır. Mesela bir Kandil günü içki içtikleri için eski Pegasus işçileri ceza almışlar, hapishaneye düşecekler. Ve Adalet Bakanlığı işte Bekir Bozdağ Efendi'yi atadıktan sonra işte bir gün bile olsa aldıkları ceza yatacaklar kardeşim falan diyor. Demek ki bu yollarla ilerlenecek ya da işte Yeni Şafak denen saray mecmuası paçavra diyor ki RT bile ya da retweet etmek, likelamak, şunu yapmak, bunu yapmak bile suça ortak olmakla eşdeğer haline gelecek. Dün pazar günü Yüksekova'da gördüğümüz gibi kolluk şiddeti neydiyse İran'da da ya da benzer başka ülkelerde de bu taarruzlar var ediliyor. Bu aralıksız düzene biat etmeyen, bunu da dile getirenlere bu coğrafyanın muktedirlerinin verdiği tek şey eza, acı ve yıkım oluyor. Dediğimiz gibi fişimiz çekilmeden nerede yolu bulacağız, nasıl bir ortama varacağız? Sadece seçim satım halinden değil, genel olarak hayatı nereye kadar isteyeceğiz, nasıl isteyeceğiz, nerede elde edeceğiz? Galiba en büyük sorun da bu. Sesli Meram bunu bir hayat formu olarak, direniş formu olarak yaşatmaya devam ediyor. O kadar çok duvara çarpıyoruz ki bir gün belki o duvarları aşmanın da bir yolunu, yordamını buluruz diye hep birlikte diye sesleniyoruz. Can sıkabildiysek ne mutlu bize. 250 bininci defa karşı radyo üstünden seslenişini de böyle tamamlayalım. Şükrü'yle veda edeceğiz. Shine parçası Celsius Recordings'ten gelecek. Haftanın vedası olarak seslimeram.tumblr.com, diyuz-makina.blogspot.com ve Karşı Radyo Spotify ya da SoundCloud hesaplarında eski programlara denk gelebilirsiniz. Kulak verenlere teşekkürlerimizle. Görüşmek üzere.